muszę czekać, dopóki noc nie wróci. I w tym miejscu na razie chcę pozostać, aż ujrzę wieczorem znajomą twoją postać, co ruszy mnie spod parasola, Bartko, na spotkanie nowych przygód, to zupełnie niedaleko. Napij się ze mną wina, co konkretną moc trzyma. Pójdźmy po śniegu, gdzie nie ma drugiego brzegu. Potem na wahadło, raz bliżej, raz dalej światło. W końcu da się zrobić, trafię głową między twoje nogi. Tak głupieje pół miasta tu co dzień, tak kręka do ziemi coraz bliżej. Tak szaleje pół miasta tu co dzień, tak na klęczkach po odchodach rodzin. I znowu o kolejnej nocy chcę zapomnieć, a była dzisiaj krótsza o wiele więcej. Teraz bez słońca pod parasolem dużym obserwuję swe odbicie w kałuży i nie mam chęci ni potrzeby się poruszać. Dlatego tak myśląc chcę pozostać tu dłużej na tyle, na ile to możliwe, aż kolejka nadjedzie i ze stacji mnie porwie. Napij się ze mną wina, co konkretną moc trzyma. Pojedziemy razem zupełnie pełnym gazem. Wtedy coś się zdarzy, ty usiądziesz mi na twarzy. Potem cię za włosy złapię, ty mnie poprawiesz. Tak głupieje pół miasta tu co dzień, tak się chwył po odchodach rodzin. Tak szaleje pół miasta tu co dzień, biegnie coraz szybciej w dół pochyłej. I znowu o kolejnej nocy chcę zapomnieć, a była dzisiaj znowu krótsza wiele, wiele więcej. Teraz bez słońca pod parasolem dużym obserwuję swoją mordę w kałuży i nie mam chęci ni potrzeby się poruszać. Dlatego tak myśląc chcę pozostać tu dłużej na tyle, na ile to możliwe, aż kolejka nadjedzie i ze stacji mnie porwie. Napij się ze mną wina, co konkretną moc trzyma. Pojedziemy razem zupełnie pełnym gazem. Wtedy coś się zdarzy, ty usiądziesz mi na twarzy. Potem cię za pióra złapię, ty mnie poprawiesz. Tak głupieje pół miasta tu co dzień, tak tańcują ziemi coraz bliżej. Tak szaleje pół miasta tu co dzień, zapierdala w dół.